www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں اس امت پر اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے انعامات فرمائے ہیں ان میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ جمعہ کا دن خاص طور پر عطا فرمایا گیا ہے جو پہلی امتوں کے ذہن میں نہیں رہا عیسائیوں نے سنیچر کا دن اتوار کا دن اپنے لیے مقرر کیا یہودیوں نے سنیچر کا دن لیکن جمعہ تو پہلے بھی تھا کسی کو خیال نہیں آیا یہ جمعہ امت محمدیہ کو عطا کیا گیا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی گئی جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں نازل کیا گیا اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور جمعہ ہی کو قیامت آئے گی فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ انسان اور جنات کے علاوہ دیگر مخلوقات جمعہ آنے سے پہلے ڈرتی ہیں کہ کہیں یہی جمعہ قیامت کا جمعہ نہ ہو نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جمعہ کے دن 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی آتی ہے ساعت آتی ہے کہ جس میں جو بھی اللہ سے مانگو وہ ضرور مل کر کے رہے گا یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور یہ غیر متعین طور پر بتلایا گیا اب بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ وقت امام کے خطبے کے لیے نکلنے کے بعد سے نماز ختم ہونے کے دوران ہے اس میں دل دل میں دعا مانگی جائے گی. بعض نے کہا کہ جو جمعے میں دو خطبے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس میں یہ قبولیت کی گھڑی ہے. بہت سے حضرات نے فرمایا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک اس درمیان میں یہ گھڑی آتی ہے. اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس دن میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ آج کا درود میرے دربار میں خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جمعہ کا درود ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو ہمارا درود آپ کی خدمت میں کیسے پیش ہوگا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے بدن کو ختم کرے. انبیاء علیہ السلام کا بدن جوں کا توں صحیح سالم رہتا ہے، چاہے ہزاروں سال گزر جائیں اس بدن پر کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو یہ دن اس امت کے لیے بہت بڑی سعادتوں کا دن ہے. بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ہماری دو عیدیں آتی ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ہر ہفتے میں ایک عید مقرر ہے، ہر ہفتے میں ایک عید. اسی لیے حکم ہے کہ جمعے کے دن سویرے اٹھا جائے، غسل کیا جائے، صفائی حاصل کی جائے، بہتر سے بہتر لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا جائے. جو جتنی جلدی مسجد میں آئے گا اتنے ہی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. اور جب اذان ہو گئی جمعے کی تو قرآن میں حکم ہے، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو جائے قرآن کہہ رہا ہے فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑ پڑو. بس وذروا البیع، تجارت بند، دکان کے شٹر گرا دو، دروازے بند کر دو، کوئی گاہک بھی آیا گا ہو کہہ دو جی اب اذان ہو گئی، اللہ کے منادی نے بلا لیا، پہلے نماز پڑھیں گے پھر بات ہوگی. وذروا البیع، قرآن یہ چاہتا ہے کہ جمعے کے وقت ساری سرگرمیاں بند ہو جائیں اور سب اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں. اسی لیے جمعے میں پسندیدہ ہے یہ بات کہ سارے شہر میں ایک جگہ جمعہ ہو. جب ایک جگہ جمعہ ہوگا تو آٹومیٹک طریقے پہ سب چیزیں بند ہو جائیں، کیونکہ سبھی چلیں، سب کو جانا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہمیں انعام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی. جو جمعے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیگر ایام میں بھی عمل خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جو جتنا جمعے کا اہتمام کرے گا دیگر دنوں میں بھی اسے توفیق ملے گی، اور جو رمضان کا اہتمام کرے گا تو 11 مہینوں میں اسے توفیق ملے گی. یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے. اور جو جمعے میں کوتاہی کرے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیں نہ پڑھیں، فرمایا اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، کوئی خیر کی بات اس کے دل میں جاتی نہیں، بالکل بند ہو جاتا ہے راستہ، توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. تو جمعہ کی قدر امت پر لازم ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جمعہ چاہے کسی بھی مہینے کا ہو بحیثیت جمعہ کے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. رمضان المبارک کا جمعہ ہو تو رمضان میں آنے کی وجہ سے ہر جمعہ کی حیثیت برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی الگ ہو بعد کی الگ ہو آخر کی الگ ہو. آج کل لوگوں نے اپنے طور پر یہ بات گڑھ لی ہے کہ صاحب رمضان کا جو آخری جمعہ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، حالانکہ نہ قرآن پاک میں ایسی کوئی صراحت ہے نہ حدیث شریفہ میں. ہر جمعے کی اہمیت ہے. مومن کے لیے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر جمعہ اس کے لیے جمعۃ الوداع ہے. پتہ نہیں اگلے جمعہ تک زندہ رہے بھی کہ نہ رہے، بتاؤ کوئی گارنٹی ہے؟ ہر جمعہ جمعۃ الوداع ہے، بلکہ ہر نماز نماز وداع ہے. پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی نے درخواست کی کہ نصیحت فرمائیے، تو فرمایا نماز ایسی پڑھا کرو جیسے تمہیں یقین ہو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. صلی صلاۃ مودع. تو یہ جو جمعۃ الوداع کا رواج بنا لیا کہ صاحب کوئی جمعہ پڑھو نہ پڑھو الوداع جمعہ پڑھا جائے گا، اور اس کی اہمیت اور جمعوں سے زیادہ کی جائے گی، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں. کل سے فون آ رہے تھے کہ آپ کل الوداع منا رہے ہیں یا اگلا منا رہے ہیں. ایک غیر مسلم کا بھی آیا کہ ہمیں یہاں پر انتظام کرنا پڑتا ہے، آپ کل منا رہے ہیں یا اگلے منا رہے ہیں؟ کہ جی اللہ کو پتا ہے جمعرات کو اگر چاند دکھ گیا تو یہ آخری جمعہ ہو جائے گا جو کل آ رہا ہے، اور چاند نہیں دکھا تو اگلا جمعہ. کہ اچھا دو مرتبہ بھی الوداع ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی جمعہ تو ہمیں پڑھنا ہی پڑنا ہے، ابھی اللہ کو بتائے آخری کون سا بنے، پہلے تو کون اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. تو یہ ایک غیر مسلم کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی الوداع کی کوئی الگ خصوصیت ہے. کوئی خصوصیت نہیں. اور کچھ لوگوں نے خطبے کے اندر شامل کر دیا کہ صاحب الوداع الوداع ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جامع مسجد دلی میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے کہ بھائی جمعہ الوداع جمعہ وہاں پڑھنا ہے. گاؤں دیہات کے تمام دلی میں اونڈے پڑے، اور جمعہ کے دن اللہ معاف فرمائے سیڑھیوں سے اتر کے جامع مسجد کے، اور کھچڑا پلاؤ شروع دن ہی میں. ارے بھائی یہ کیا ہوا کہ جمعہ ودا کرائے، جمعہ نمٹ لیا، رمضان ودا کرائے، رمضان نمٹ گیا، جمعہ کا خطبہ الوداع ہو گیا تو رمضان ہی گیا، روزہ بھی گیا رمضان بھی گیا. نعوذ باللہ، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جمعہ ہر جمعہ حیثیت رکھتا ہے، ہر جمعہ کا ویسے ہی اہتمام ہونا چاہیے جیسے لوگوں نے جمعۃ الوداع کا اہتمام کر رکھا ہے. اگر ہر جمعہ کا ویسے ہی اہتمام ہونے لگے تو کایا پلٹ جائے معاشرے کی، کایا پلٹ جائے. تو ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے. آج کا دن پہلے سے انتظار ہونا چاہیے، جیسے جیسے جمعہ کا دن آئے تو دل میں ایک خوشی ہونی چاہیے جمعہ آ رہا ہے. اب صبح کو کپڑے بدلنے ہیں، نہانا ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مسجد جلدی جانا ہے. اہتمام، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اہل صلاح کی نشانی ہے کہ وہ جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں. ہم نے بہت سے اکابر کو دیکھا جمعہ کا ایسا اہتمام کہ اگر سفر بھی کرنا ہے تو ٹائم ٹیبل دیکھیں گے کہ یا تو پڑھ کے جائیں یہاں سے جمعہ یا جہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے جمعہ ملے. اس حساب سے نظام بنائیں گے کہ سفر میں بھی جمعہ نہ چھوٹے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب جمعہ کی قدر و عظمت ہمارے دل کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کو بھی پوری امت کے لیے خیر اور فلاح کا ذریعہ بنائے. چند ایام باقی رہ گئے ہیں, گویا چند راتیں رہ گئی ہیں. ان راتوں کو جتنا بھی ہم وصول کر لیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. رمضان کی ان آخری عشرے کی راتوں کو انفرادی عبادات میں گزارنا چاہیے. تلاوت ہو کثرت سے, گھروں میں نوافل پڑھے جائیں, مساجد میں اعتکاف کیا جائے, اور بازار کی ضرورت ہو تو دن کے اوقات میں جلدی سے نمٹا کے اپنا کام پورا کرو. خاص طور پر رات کے قیمتی لمحات بازاروں کی نظر کرنا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ آپ عید کی تیاری کریں, کوئی بات نہیں ہے, وسعت ہے, آپ تیاری کریں, بچوں کے لیے بھی تیاری کرائیں, لیکن اس تیاری کے کو سامنے رکھتے ہوئے اور رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں تو یہ بڑی محرومی کی بات. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اسی طرح جو حضرات صاحب نصاب ہیں, وسعت رکھتے ہیں, وہ صدقہ فطر نکالیں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے وسعت رکھنے والے مسلمانوں پر ایک خاص مال فرض فرمایا ہے, واجب فرمایا ہے. اس کے دو مقصد ہیں, ایک تو روزے میں جو کوتاہیاں ہو گئیں ان کی صفائی ہو جائے. روزے میں آدمی سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, صدقہ فطر سے وہ کوتاہی دور ہو جاتی, تلافی ہو جاتی. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غریب غربا ہیں, یتیم ہیں, مساکین ہیں, بیوہ ہیں, ان کی مدد ہو جائے. اور اس کی مقدار گیہوں کے اعتبار سے جو بیٹھ رہی ہے وہ تو بہت ہی کم ہے آج کل کے حساب میں. شاہی سے جو مقدار جاری کی گئی احتیاط کرتے بڑھا کر ذرا 40 روپیہ ہے. اب آپ بتائیے 40 روپے کی آج کل کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے 40 روپے کی؟ ایک دو جگہ آپ چلے جائیں رکشے میں 40 روپے خرچ ہو جاتے ہیں. لیکن آدمی اسے بھی نہ ادا کرے اور اس میں بھی آنا کانی کرے اور مصارف تک نہ پہنچائے تو یہ کتنی بڑی ناقدری اور ناشکری کی بات ہو جائے. ہونا یہ چاہیے کہ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ ایک صدقہ فطر 40 کے بجائے 80 خیال کریں تاکہ ایک سا کے مقدار کا ہو جائے. 80 بھی کوئی بڑی بات نہیں. اور اللہ نے وسعت دی ہے تو کھجور کے حساب سے نکالیں. 3.5 کلو کھجور اگر 100 روپے کلو بھی ہو تو 350 کا ایک بیٹھ گیا, یہ بھی کوئی بڑی چیز نہیں. اور اللہ نے وسعت دی ہے تو کشمش کے حساب سے نکالیں, وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوگی سرمایہ داروں کے لیے, لیکن اہتمام سے نکالیں. رمضان میں نکالنے نہیں تو عید سے پہلے تو ضرور نکالنے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عید سے پہلے جو صدقہ ادا ہوا وہ تو صدقہ ہے اور بعد میں تو بس عام صدقہ ہے, ادا پھر بھی ہو جائے گا لیکن وہ بہت بہت ہلکا پھلکا رہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور بھائی مولانا احسان صاحب کا پرچہ آیا ہوا ہے مدرسہ شاہی کا تعاون آپ حضرات فرماتے رہتے ہیں, آپ کا ادارہ ہے, آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اور اب اس کا سالانہ بجٹ ماشاءاللہ تعمیرات کو جوڑ کر 3,85,08,988 روپے تک پہنچ گیا ہے. لیکن اللہ کا کام ہے, رقم اگرچہ بڑی ہے لیکن مخلصین کے تعاون سے یہ پوری ہوتی ہے. جو بھی اس طرح کے اداروں میں حصہ لیتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے. اداروں کا تو فائدہ بعد میں, اور اداروں کا فائدہ آپ پر موقوف نہیں, کسی فرد سے یہ ادارے نہیں چل رہے, افراد سے نہیں چل رہے, کسی علاقے سے نہیں چل رہے کہ صاحب ہم چلا رہے ہیں, ہم وم کچھ نہیں ہیں, یہ سب ادارے اللہ چلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. یہ تو یہاں کی بات دیوبند کا اس دن بتایا تھا, کتنا 38 کروڑ, یعنی یہ سمجھیے کہ 10 گنا اس سے زیادہ ہے یا نہیں. وہ بھی چل رہا ہے اور پوری شان سے چل رہا ہے, آپ دیکھ کے آئیے کبھی جا کر. تو کسی کے نہ دینے سے ادارہ رک نہیں جائے گا. ہاں آپ دیں گے یا ہم دیں گے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات. یہ ادارے رہیں گے تو انشاءاللہ دین رہے گا, یہ مسجدیں آباد رہیں گی, یہ ٹوپی داڑھی کا چلن رہے گا, نسلوں میں دینی تعلیم رہے گی. اللہ نے آج یہ جو منظر ہمارے ہندوستان میں دکھا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے, یہ انہی مدارس کا فیض, انہی مدارس کی برکات. دنیا کے دیگر ملکوں میں چلے جائیے, پوری پوری مسجد آپ کو نظر آئے گی, کوئی ٹوپی والا نہیں ہے, نمازی ہیں مگر ٹوپی نظارت, کرتے پجامے والے نہیں ہیں, کتنے تو نیکر بھی پہن کر کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں. یہ ان مدارس کی برکت ہے کہ یہاں ایک مزاج بنا, ایک ماحول بنا کہ جب اللہ کے دربار میں جا رہے ہو تو سچ سنور کر کے جاؤ, اچھے انداز میں جاؤ, ادب کے ساتھ جاؤ, تعظیم کے ساتھ جاؤ. یہ بات اور کہیں آپ کو نہیں ملے. جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں اسی کی یہ برکات. ہمارا فرض بنتا ہے, یہ شاہی ہو, دارالعلوم ہو, یہ جو چھوٹے موٹے مدارس گاؤں دیہات میں قائم ہیں, یہ بنیادی کام کر رہے ہیں, ان کی قدر کیجئے. ان کے سپرا کو آپ دیکھتے ہیں بیچارے دن بھر خاک چھانتے ہیں, رات کو کہیں موقع ملا کس انداز میں آرام کرتے ہیں, دین کے لیے یہ سب محنتیں کر رہے ہیں, ان کی بھی قدر کیجئے, ان کا بھی تعاون کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی تو تعین نہیں ہوئی.